أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولسليمان الريح غدوها شهر غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. ولسليمان الريح اول ته لفظ د سخرنا مقدر دي لقبل زکه وسخرنا له الريح راله او خدمت کې لګولې وا تابع کړې و مونږه د سليمان عليه السلام الريح حواله را نو الله وي مونږ تابع کړې و ذکر جازین کې دارانو چې سليمان عليه السلام آ کائنات کې تصرف کون کې هوا سوک تابې کول شي سمره ډېره هوا ده هغه تابې کړي ونه الله وی نه کون کې دا الله ذات ته متصرف دا الله ذات ده الله فرمایي چې موږ تابې کړي و د سليمان عليه السلام نه بارا الريح حواله او بیا الله جل جلاله داغه کیفیت او سفر بیان الله فرمای غدو وها شهر غدو الیکی کی سبای سفر تا چې سړی سبا کې کم کوي تر گرمی پورې تر زوال پورې نو سبای سفر د دې تر زوال سر نواله تر زوال پورې شهر اغمیاش ورواه ها ورواه الیکی کی د زوال نرستو جنور زایل شي مسپهین کې تر ماهمه پورې دې ته ویل کیږي روا شهرن الله ایدام یو میشو نو هوا دومره سپیډو الله دا غي سپیډ بیان دا تابي و دومره تیز به چلی دا چې د سار نواله تر مسپهین دا غي کوم مزل نو د یو میشتي مزل او بیا د مسپهین تر ماخامه پورې د یو میاشتې مزل نو د هوا په شا باندې هغه په یو ورځ کې سوره سفر کو یو سړی په دوه میاشتو سفر کو یو سړی په اس باندې تیز رفتار سره سفر کوي دوه میاشتې کې چې سوره سفر غتره کوي دوه میاشتې شپېتره ځکې نو دوره په سليمان علیه السلام د هوا په ذریعه باندې په یو رس کې ته کو لکه مثال هم ذکر کړي بازم په سری نستخرنا مثلا بیت المقدس ته یو میش پاسل را پیدل سفر او بیا د دین راولې کابل پورې نو کابل استخر بیت المقدس دیم کې مز میاش کې مز میاش میاش پاسل را او سليمان عليه السلام با کې استخرنا بیت المقدس تر غیا بیت المقدس نه استخر تا نو دغه سر نه مسبهینه پورې او یا د التن کابل تا انو دا د مسپخین نوالی تر دغه نور پریوتو پوری نو دا بی اذن الله تابی وا اوسم په هوا باندې زی دا جزو نه چیزین دا هوا په ذریعہ باندې زی دا سدانه چین کې ناشنا شه دا دومره پاور پول انجن کې دی خواږی انسان ټینګې دی نشي د هوا په لری سم لګی دی داغه په ذریعہ باندې جازو چتی او د دې خپل بلندی دا د زمکه رزمکه هر شی ځان ترکاږي چې کوم کسانو جاس کې سفر کړی نه ابتدا کې د انتهایی زور کوي سړی وي دا لیکته لړ بس و چې کله د هوا د زمکه د سکل نجاز بار شي بیا به دا رواني ته به لکه پروډ باندې چې روان دي د انجن شور کوي نزور علی او ابتدا کې سړی وي دغه انجن پټاو شو نو اوسم په هوا باندې کیږي خو هغه دا نه و چې سليمان عليه السلام سه انجن جوړ کړو او چې کوم داغه ته خو یا به څه شی واچو هغه به کې نه است دا هغه سمره عمله چې بوا هغه سره کې نه است نو چې کوم ځای ته سليمان عليه السلام او خدای الله تابع کړو بس هوا ته به روان شه نو تخ به روان کو او ټول به له پاسه سو ناستو د دومره په یو ورځ کې دومره سفر کول دا الله تابع کړو دا سليمان عليه السلام ته الله جل جلاله دا سي بادشاهي ور کړو ځکه هغه سوال کړو ورستو براشي چې الله دا سي بادشاهي راکې چې زمانه ورستو بیا چاته ملو نشي یوه دا سوالم کړو روایت کې راځي چې زما په سلب بس په سلام موافق فیصله صحیح فیصله دا ته الله ورکړو یو بیت المقدس جوړ کړو نو سوال وکړو چې الله دې ته څوک د موزه پر داخلي کې او په دې کې موزه کې موزه پر راشي نو چې ادا سي د ګنا نه پاک شي لکه څنګه چې انسان د مور نه پیدا شي او په غرض باندې د ګنا نه پاکي نو دا په سوالونو کې دا سوال هغه کړو دا سي بادشاہت او ته الله وته ورکو نه پای کې او هوا وا داږي ذکر الله وکړو واصلنا له عين القطر او الله یې موږ روانه کړو دا غد پر عين القطر چینه د تانبه داغي نه د لوخي موږ جوړي کی تانبه نه سليمان عليه السلام زری معاش الله جل جلاله هغه دا ګرځول نو کسب او پېشه رزق ګټل دا نو کس نه دا سنت انبیاء دی خبر ده انداله نو الله وتا دا وخت نو دا تنبه مخ کې بعضو مفسرین لیکل دا جامع دی وا الله جل جلاله هغه روانه کړو لکه دا وګو وسه کې دا بایدا هغه په دې لوخي مو هیڅ څه جوړول هغه په دې جوړ په بس صحیح بشو لکه بشو مون جامع دی بشو نو الله دا چې نو کوم ځای جزم کده یمن لیکل پلان کې علاقه کې پلان کې علاقه کې بس الله جل جلاله داغه د پاره د تانبي چینه اگر وانه کړو دا دویم کمال اذرډم بي کمال بارے کې مفسرین ندام لیکلي چې هوا الله زکه تابع کړ دا غیرستو واقعه را روانه ده سليمان عليه الصلاه والسلام یو پر خپل سنو ته ناستو مازیګر موز نور په پریوتو شو نو بس غټول خپل اسونه زبکلو چیرې دی خو زمانه موز کی غبلت راوست قربانی کړټول خپل مال او د بیت المال مال نو الله جل جلاله ودوې داګه پېوس کې الله تعالی د هوا تابع کړ بهرحال یاده دا قربانی او د الله د حکم په محبت باندې یاده غسی او الله هوا تابع کړی و ومن الجن من يعمل بين يديه ومن الجن وبعض الجناتنا يا تابيكري ومن بعض الجناتنا منا جنات يعمل بين يديه چا عمل بكو داغ پوڑان دي باذن ربي فاذن رب فلسر الله تعالى تابيكري جنات سليمان عليه السلام تابيو جنات عمل كل رستو آیات کې راضی جی لوی لوی دی ګنا عمارتونه لوی لوی تصویران دا به جوړو سليمان عليه السلام له بلک کارونه کول خبر ځان دا لګا جنات زمونږ استاد زو پشان دی مخلوق دی او مستتر دی غائب دی رسترونه باقاعده نکاح کوي بچیشتا خوراک کوي حدیث کې راځي دا اډو کې داغي خوراک دی بدی استنجا م کوي استنجا نه من راغله یا دا خاصنه چې داغي د زناور خوراک دی د دې نه سره غلله منه په دې باندې استنجا نه په ګر په خاصنو باندې سارانه و دخله کوي راوایلې یا اډو کې راواله چې کارډو کې دی داغي بوې خلی داغي ندي خوراک دمو چې کوم استعمال مخلوق ته انسانانو جناتو ته تکلیف ورکول شي لکه دای خوراک حالت استعمال کی او انسانانو لا غي تکلیف ورکول شي چا باندې کینی تکلیف ود ورکي باقاعده مکلف مخلوق ته حج کوي زکات ورکي جنت ته بزي جهنم ته بزي لګرست وراشي سوره الرحمن کې پرمن خاف مقام ربه جنتان دارک ورپسې الله وي په بيي علي ربكما تاسو دواړو مخلوقات او اي انسانانو جناتو د څه شي کم نعمت تکذیب وکړه پوره صورت کې الله تعالی دا په بيي علي ربكما تو کذبان کم کم نعمت نه تاسو انکار کوي او دا چاته وي دواړو ته انسانانو ته مو یې ستمه وي جناتو ته مو تو کذبان لفظ راغلي جناتو انسانان دواړو څوک د الله نو یې دایره پره دو جنتونه دي دو جنت ده پر سشتا جنت هم شته لام لأن جهنم من الجنت ونه جهنم هم بلشتا حبر دیان تا نا طول عامل که موز که و دست که کارونه که پاتشوا دا خبر جه جنتو تا بی کول سنگه دی نو جنتو تا بی کدل یو بی اذن الله دی کرامتن بی اذن الله لکه سلیمان علیہ السلام اللہ تا بی کلو بطور موجزه اللہ تعالی تابع کړو یا کرامتن دیو نیک انسان په خپل تابع شي د کې اوس حرج نشته خو الله تعالی کوي د الله مخلوق ته څنګه استعمالي او یو د دې په خپل جنات کې نه پاغیم څه اشکال نشته تاسو ټول انسانان یو سړی د بل کاروبار کې او بل سره منډه ترلوي په جایز کارونه او اتم جایز کارونه لیکل په پولیو چې کله په ګوټ کوي سو خرج هوب کې نشته که وسړی سره یو زنانا ناری نه سره جن تابع شو هغه به جایز کارونه کې غولم جایز کارونه کې نو سحره جو ګنا بکی نشته او درې نمبر تابع کولی په اعمال سره نو اعمال په دوه قسم دي او اعمال شرکیه دي نو ځکه جناتو کې کافران دي مشرکان بګیشتا نو بعضی عامل غلط کارونه کې قران په ګنده سيزونو لیکي نعوذ بالله من ذلک قران د پاسه کینی دا څه قسمه کوبریه کارونه وو کینو کافر شي نکای مات شي او جنات بیا خو خاين بیا ورسره سکه امداد کوي جنات نه استمداد په غلط طریقه باندې کوي دا خو باقاعده کفر دی او کوبریه الفاظ پکې نه نو بیا د ګناي کبیره نه خالی نه دی البته کې انسان په جایز او نورانی اعمال سره تابع کوي قران آیاتونه وایي نو د کې گنجائش ته خوده ته په مقصد ته کته شي کچره دې په خپل دفاع کوي یا دبل دفاع په کوي گنجائش ته او کچره دې پیسو ګټول لته به کوي یو نه پاسولی پیسې ته غسته نو دا استرکا کې حر دی آزاد مخلوق تر راټینګ کې اوته د غلام جوړ کې جنات خو آزاد مخلوق دی کنه تا ګیرکړی کله په اوځه جنات ډبه کله په بل ځای ډبه او پیسې ته لجب کېږي خبر ده تا لګره کپچا کینه تکلیف ورکه دا ناجیز کارونه غی نه غستل نو دو ظلم شو یو د هغه ټینګړې د پوزي پی سره د ټینګړې پرې دینا بل طرف ته په ناجیز کارونه کې نو دویم جرب شو بل طرف ته مزدوري پیسې ته خره کار دا غنه لې پاتې شو ځکه چې دم درود باندې چې جن تابې نه کې اغه باندې پیسې غستل یا خپل زوکر کې کې ګنا نشته خو جناتو تابع کولو کې بیا خو آزاد انسان هغه په زور باندې غلط استعمالول یا غل آزاد پیره غلط استعمالول لا ناجیز خبر نه ده دا به کې تفصیل نه و من یزع منه من امرنا نذکو من عذاب السعير و من یزع اجاج نه پرمانی وکړه الله فرمایي من منهم د جناتنا انا مرنا د حکم زمونږه چې موږ ته کوم حکم کړو چې د سليمان عليه السلام اتباع تابعداري کوي نو چې داغه نه پرمانی به وکړه نو نذقه الله یې موږ ته وسکو من او بسکو موږ آتا من عذاب السعير د عذاب د لمبي وخون کینا نو د عذاب بیا په سرینو دي ځا جدا تفصیل کړي چې دا د سليمان عليه السلام په لاس وسو کوي اوسو کوي نه د عذاب په آخرت کې لکه ظاهر متبادر دارا اوسو کوي نه یو پرشته په مقرره کړی و هغه سر لاس کې او ګروز او حجبس کم باخو دي غاکل جناتو کې مصیبت ده دې کې سرکه شډيري خبر ده درګه دا چې چا تا بیکړی دا د تملي مصیبتي کوزګاری کې نو بیا دل تکلیف ورکې دې پرې دې نه خبر ده تعالی نو خیر کار دې نه ګډیر کم دي کې یب کې نه کان د جمعات تم راځي جمعات کې مناستي منظورم کوي مسلمانان مسلمانانو په کېشته خو نه سرکشي بګی لکه څنګه چې انسانانو کې ندی کې می نو بس دی باندې بعضې مفسرین رالی کلی پرشته په مقرره او بس ای سره وګرځو خو چې خو دې وکول نو بس راو به بغوله سیده به خبر ځان ته لګا نو دا الله تعالی تابع کړو کارونه به تاسو غستل نو ډیر زیات کارونه به سليمان عليه السلام وکړ ورپسې یاد کې ان شاء الله سبا داغه تفصیل لږ بیا کوم ولی سلیمان الریح علی من مسخر کړي وا تابع کړي وا سليمان عليه الصلاه والسلام لا ریح حوا غدو ها سبای سفر ددی هوا شهر یوم یاشو نو سبای نه مراد سار نواله مسبهی نه پوری وروا هو او بیگای سفر ددی یاد مسبهی نواله تر نور پریواته پوری سفر ددی شهر یوم یاشتو واسلنا الله و من بیاولی والو دد د پارا عین القطر چینه د تابه وَمِنَ الْجِنِّ وَالْجِنَّاتِ مَنَغَ جِنَّاتُ يَعْمَلُ جَامَل بَيْكُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَانِ دِ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلَانِ بَزَکِ کو جی مالک ولاری نو بیا پیرے وم سیدہ کار کی اگر څنګه چې مزدور کار کوي او چې مالک خره کې چې مالک لړشي او صادر دونه لاندې ځان ته کی دی او خپ آرام پکینی خبر ده ته لگا تبی تور دا انسان پترت مالک نه یری یو د خدای نه یره نکی خبر ده تعالی زموږ استادو نور انسانانو چې کوم مالکان دي دین خو یې زیات دی نو پریانو کوم د غلبه وا چې مخامخ په ولاله په سر په ولاله نو بیا بسو سیدو منا جنات یا ملو چا مل به کو کار به کو بینه دی وړاندې دتو سلام علی السلام بِإِذْنِ رَبِّي فَيْزَنْ دَ پَالُنْ كِي خْبَلْ بَانْدِي فَيْجَازَتْ دَ پَالُنْ كِي خْبَلْ بَانْدِي وَمَنْ وَا پِرِ يَزِي چِنَا پَرْمَانِي بَيُقْلَا كُوك بَشُ كَجْرَوِي بَيُقْلَا مِنْ هُمْ دَ دِي پِرِيَانُ لَا نَمْ رِنَا دَ حُکَمْ زَمُنْنَا زمون چو تکم حکم کلو سلیمان علیہ السلام اطاعت کوئے نو دیکھو بسکو منگاتا من عذاب السائر دو عذاب دور لمبی و خنکنا یا دو عذاب دو لمبی نا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين الله سعد عافيت فرات راسيك الله خير بركات راسيك من آخر درس وانا وسعد يا الله راضي شي كريم يا الله تراضي شي ومعنى احمد رحم كرمك خير ذو رحمد بارانك يا الله تراضي شي رحم كرمك معافك وصحبه